some fucking roughneck shit, innit? We want some fast roughneck shit, innit? Chciałeś dobry beat, dobry flow, dobry track, ale ci nie wyszło, wszystko trafił szlak. Gruby daci to rozwalamy, tu zamolacze, mak. Chowamy się do starej szkoły w tył jak rak. Jak się czujesz wolny? Góry ty tu skacz. Wolisz pokój zamiast wojny? Do sufitu skacz. Minimum pół metra. Góry do bitu skacz. Kocha życie bez hitu. Góry skacz. Skacz. Jak się czujesz wolny? Góry ty tu skacz. Wolisz pokój zamiast wojny? Do sufitu skacz. Minimum pół metra. Góry do bitu skacz. Kocha życie bez hitu. Góry skacz. Skacz. Tutaj GRU BSON. Za mikrofonem ponownie wita cię cały pal. Coś zamolania, z rana narzekania, stania wymania jak bania, czekania na nie wiadomo na co, po co, za co, czemu. Jak masz głupoty gadać, to lepiej nic nie mów. Poczuj ten rytm, kiwaj głową fakt. Bawi się Żyd, katolik, buddysta, muzułmanin, ateista, anarchista, duży, mały, mistrzysta, artysta. Daj peska, nadstaw w uszy, ten bit cię poruszy, trafi do serca duszy. Słuchaj, patrz, baw się, tańcz, śmiej się, nie płacz, nami w górę skacz. Mamy w sobie moc, serce sztuki las, zawsze się dzień i noc. Póki mamy czas, na raz, trzy, dwa, raz. Jak się czujesz wolny, w górę ty tu skacz. Wolisz pokój zamiast wojny, do sufitu skacz. Minimum pół metra, w górę do bitu skacz. Kochasz życie bez gitu, w górę, górę skacz. Skacz. Jak się czujesz wolny, w górę ty tu skacz. Wolisz pokój zamiast wojny, do sufitu skacz. Minimum pół metra, w górę do bitu skacz. Kochasz życie bez gitu, w górę, górę skacz. Skacz. Parkiet, membrana huczy, kiedy ludzie imprezy latają pod sufit. Hey, hey, hey. Dawaj, ruszaj, sztywnie, jak kiedy pada do ucha, bo to roughneck nuta. Wyrywa buta, także mucha nie siada, a komar nie puca. Ty słuchaj, do rana, baw się, zgasz na siebie wszystko. Masz to, jedna miłość, prawdziwy hip-hop. Kończyny w góry, jak najwyżej, jesteś blisko. Podejdź teraz jeszcze bliżej. DJ głosi, daj, daj, głosi, DJ. To urywam bębenki, foluję całą ekipę. Co ja tu widzę? To moje ryje roześmiane, każdy ma zamiarce. Liczy dzisiaj mocno, panie, co się stanie, nie wiem. Ale to nie ważne, bo do rana moją głową napierdala. Jak się czujesz wolny, w górę ty tu skacz. Wolisz pokój zamiast wojny, do sufitu skacz. Minimum pół metra, w górę do bitu skacz. Kochasz życie bez gitu, górę, górę skacz. Jak się czujesz wolny, w górę ty tu skacz. Wolisz pokój zamiast wojny, do sufitu skacz. Minimum pół metra, w górę do bitu skacz. Kochasz życie bez gitu, górę, górę skacz. Nasze ślady może któryś pójdzie, a ty nie bój, aby nie ma, że nie damy rady. Na zasadę nie skaczemy, to do zabawy. Więc skacz z nami, dobra, nie ma sprawy. Namówiłeś mnie, a ty mnie, dobra. Weź kobietę, a nawet dwie, dobra. Tańcz do rana, potem przez cały dzień, dobra. Skacz z nami, nie stój jak mnie. Skacz do góry, bo wolny się czuję. Nie płaczą wzdory, wolę reprezentować kulturę. K.I.P.K. Open, open, skomaj. Nie wszystko kopię, co na tobie, to na tropie tutaj. To my, a ty, czego się nie gibi, gibi, gibasz. A może ty to nowy butach, na imprezę śmigasz. A masz stopę w dupę, a policzy klat. A teraz czuj się wolny i do góry skacz. Jak się czujesz wolny, w górę ty tu skacz. Wolisz pokój zamiast wojny, do sufitu skacz. Minimum pół metra, w górę do bitu skacz. Kochasz życie bez gitu, górę, górę skacz. Skacz. Jak się czujesz wolny, w górę ty tu skacz. Wolisz pokój zamiast wojny, do sufitu skacz. Minimum pół metra, w górę do bitu skacz. Kochasz życie bez gitu, górę, górę skacz. Co kurwa ma jest... noga, łaz! Ej! Jarek! Kostkę, kurwa! Tomek, ja... Dole.